Марк 12 дугаар бүлэг. Есүс сургаалт зүйрлэлээр тэдэнд айлдан эхлэв. Нэгэн хүн усан үзмийн цэцэрлэг байгуулж түүнийгэ тойруулан хашаа барьж, усан үзм шахах савыг суулгах газрыг малтаж цамхаг болгожээ. Үүнийгэ усан үзмийн тарайлмчтад түрээслээд аянд явж гин. Ургах сурах цаг болоход тэрээр тарайлмчтаас усан үзм авчруулахаар боолон илгээв. Тэд боолыг нь барьж авч зодоод гар хоосон буцааж. Тэр дахин өөр боолон тарайлмчд руу явуултал толгойг нь хаг зохиж утаанд оромжилжээ. Тэр өөр нэгнийг илгээтэл тэд түүнийг нь алав. Өөр олон хүнийг ч мөн адил заримийг нь зодож, заримийг нь алжээ. Илгээх ганцхан хүн түүнд үлдсэн хайртай хүүн байлаа. Тэр хүн тэд миний хүү хүндтгэн гээд хүүгээ хамгийн сүүлд тэдэн рүү явуулав. Харин усан үзмийн тарайлмчид бий бийдээ, эн чин өв залгамжлагч байна, эрцгээ, түүнийг алчхая, өмчин биднийх болно гэсгээж түүнийг барьж авч алаад усан үзмийн цэцэрлэгээс гарган хаяжээ. Тэгвэл усан үзмийн цэцэрлэгийн эзэн юу хийх вэ? Тэр ирж усан үзмийн тарайлмчдыг хөнөөж цэцэрлэгэн өөр хүмүүст өгнө. Та нар барилгачдын голсон чулуу, булангийн тулгуур чулуу болов. Энэ нь эзнээс ирсэн бөгөөд бидний нүдэнд гайхалтай юм гэсэн сударыг уншаагүй гэж юу гэлээ. Тэд Есүсийг барьхаар завдаж байсан боловч ард олноос айв. Учир нь Есүс өөрсдийнх нь эсрэг сургаалт зүйрлэл айлдсныг хүмүүс ойлгосон байв. Тиймээс тэд Есүсийг орхиж явлаа. Тэд түүнийг үгэнд нь урагтаж барихын тулд фарисей болон Херодийнхны зарим хүмүүсийг Есүс рүү явуулав. Тэд ирээд түүнд, "Багшаа, бид таны үнэн чигээд хинд ч тал тасдаггүйг тань болон хинийг ч ялгадаггүй. Харин Бурхны замыг үннээр заадгийг тань мэднэ. Цезарт албан татвар төлөх нь хуульд нийцэх үү? Эсвэл үгүй юу? Бид төлөх ёстой юу? Эсвэл төлөх ёсгүй юу?" Ингээд асуутлаа. Есүс тэднийг хоёр нүур гаргаж байгааг нь мэдээд тэдэнд, "Та нар намайг юун царна вэ? Надад динар үзүүл" ингэв. Тэд нэг динар авчирсанд Есүс, "Энэ хиний дүрс бичээс вэ?" гэхэд тэд, "Цезаринх" ингэлээ. Есүс тэдэнд, "Цезарин ямиг Цезарт өг, Бурхны ямиг Бурхан дөг" ингэж айлдлаа. Тэд түүнийг гайхацгаав. Амлалт гэж байхгүй хэмээн ярьдаг садукайчуудын зарим нь Есүс рүү ирж түүнийг байцаан, "Багшаа, Мосе хэрв хэн нэгний чинь ахнаас варж эхнэр нь хүүхэдгүй үлдвэл дүүн тэр эмийг эхнэрээ болгон авч ахдаан үр удмыг нь төрүүлж өсөг" гэж бичсэн. Ах дүү 7 хүн байжээ. Ууган нэхнэр авч гин, нас барахтан үр удмаа үлдээсэнгүй. Хоёр дахь нь тэр эмийг авч нас барахтан үр удмаа үлдээсэнгүй. Гурав дахь нь ч бас адил. Тэгсэр долуулаан үр удмаа үлдээсэнгүй. Эцэст нь тэр эмэгтэй бас нас баржээ. Тэд амилхад, "Тэр хэний эхнэр болох вэ? Яагаад гэвэл тэр долоо бүгдээрээ түүнийг эхнэрээ болгон авсан шүү дээ" гэхэд нь Есүс тэдэнд, "Эн чин та нарын хүчигч, судрыгч ойлгоогүйгээс төөрлөж байгаа хэрэг бус уу? Учир нь үхсдээс амилхад тэд гэрлэгч үгүй, хадамд гарахч үгүй. Харин тэд тэнгэрд их тэнгэрлэгч нартай адил болно. Харин үхсэд дахин амьлах тухайд Мосегийн номын бутны тухай хэсэгт Бурхан Мосед, 'Би бол Авраамийн бурхан, Исаакийн бурхан, Яаковын бурхан' гэж айлдсныг та нар уншаагүй юу? Тэр бол үхсдийн бус, харин амьдийн бурхан. Та нар ихэд төөрөлдөжээ" гэж айлдав. Хуулийн багш нарын нэг нь ирж тэдний маргалдахыг сонсоод Есүс тэдэнд сайн хариулсныг мэдэж түүнээс, "Ямар тушаал нь бүхний ихэнд байх вэ?" гэж асуулаа. Есүс. Эхнийх нь сонс Израиля. Бидний бурхан эзэн бол ганц эзэн мөн. Чи өөрийн бурхан эзнийг бүх зүрх, бүх сэтгэл, бүх оюун ухаан, бүх хүчээрэн хайрлагтун гэсэн юм. Чи хөршөө өөр шиг хайрлагсан хоёр дахь нь юм. Эдгээрээс илүү өөр агуу тушаал байхгүй гэлээ. Хуулийн багш түүнд, тийм ээ багшаа, тэр бол ганц бөгөөд түүнээс өөр нэгэн байхгүй гэж та үннээр айллаа. Түүнийг бүх зүрх, бүх оюун ухаан, бүх хүчээрэн хайрлаж, хөршөө өөр шиг хайрлах нь бүх шатаалт ахил хийгээд өргөлүүдээс ч агуу их юм гэв. Түүний ухаалгаар хариулахыг Есүс хараад түүнд, та бурхны хаанчлалаас холгүй байна гэлээ. Үүнээс хойш хинч дахиж түүнээс юм асуухыг зүрхэлсэнгүй. Есүс сүмд зааж байсан шигэ, яагаад хуулийн багш нар Христ бол Давидын хүү гэж ярьдаг вэ? Давид өөрөө ариун сүнсээр, эзэн миний эзэнд, би чиний дайснуудыг хөлд орчин тавих хүртэл миний баруун гарт залрагтун гэв гэж хэлсэн. Давид өөрөө түүнийг эзэн гэж дуудсан. Тэгвэл тэр яаж түүний хүү байж таарах вэ гэж айлдав. Үй олон хүн түүнийг баяртайгаар сонсож байв. Тэр өөрийн сургаалдан айлдрун, үйлийн багш нараас сэрэмжлэгтвэн. Тэд урт нөмрөгтэй явж, хөл ихтэй газруудад хөндлүүлэн мэндлүүлэх дуртай. Мөн тэд синагогуудад тэргүүн суудалд, найран дээр хоймирт залрах дуртай бөгөөд, бэлвсэн эмгтээчүүдийн гэрийг цөлмөж, удаан залбирч байдөр үзүүлдэг. Эд нар үлэмж шийтгэл хүлээн гэв. Тэр Эрдэнсийн сангийн эсрэг талд суугаад, Эрдэнсийн санд олон түмэн хэрхэн зис зоос хийхийг ажиглаж байв. Олон баячууд их хэмжээгээр нь хийж байлаа. Нэгэн ядуу бэлвсэн эмгтээ ирж нэг квадрант болох хоёр жижиг зис зоос хийжээ. Есүс өөр руугаа шавнараа дуудаад, үннээр би та нарт хэлий, ядуу бэлвсэн эмгтээ Эрдэнсийн санд өгсөн бүх хүмүүсээс илүү өглөө. Яагаад гэвэл хүмүүс бүгд илүүдлээсээ хийсэн. Харин энэ эмгтээ ядуу хэрнээ өөрт байсан бүгдийг, амин зуулгандаа хэрэгтэй байсан бүхнээ өглөө гэж айлдав.